decybela. Fury tuby napierdala, bituby, o pijane flow, PCP, bombarduje kluby. Bro, wypijam, zaraz, zaraz się tam wijam. I ja bramkę omijam, tu mych ludzi dziki tłum. Przy basetek dla bum bum, ty to nic tłum, zapach drugich perfum. Ej, DJ, daj na full, jest tutaj dzisiaj ero, w parkietu król, faki style wymiata. Kosi, tu la batata, ktoś dzwoni, że wolna chata, dawaj tu macha. Dawaj tu macha. Ten towar wyśmienicie klapie. Dawaj tu macha. Ten towar wyśmienicie klapie. O, ciłany łany, gieci pęk pęk. O, ciłany łany, gieci pęk pęk. O, ciłany łany, gieci pęk pęk. O, ciłany łany, spalili li li li li. Cały grami, spalili li li li li. Niesłychane, spalili li li li li. Go beze mnie, spalili li li li li. Wszyscy razem. Gdyby płacili za to, że se jaram skuna, wledłaby przy mojej Gatesa fortuna. Miejska sceneria przy błękitna laguna. Purpurowa bryza z ryza co mieszkał poluma. Nie chcesz kurwa mać, nie musisz kumać. My tymczasem skręca zdrowia dla urody na sen. Patent kozak dla rapu napęd. Na stres lepszy niż prozak. Jaka psychoza. Teraz doktor Ero i jego trafna diagnoza. Dedykowana wszystkim hedonistom z blatem FIFO w kraju za granicą. Ciłany łany, gieci pęk pęk. Ciłany łany, gieci pęk pęk. Ciłany łany, gieci pęk pęk. Ciłany łany, gieci pęk pęk. Ciłany łany, spalili li li li li. Cały gramik, spalili li li li li. Niesłychane, spalili li li li li. Go beze mnie, spalili li li li li. Wszyscy razem, spalili li li li li.